Alleen het stokje. Ja. Ja, er is wel wat aanhouden. We zijn even offline. De zender doet het niet meer. We zijn in de VIP-room van Doggy Style Restaurant. Heb je lekker gelopen met je hondje de afgelopen dagen? VIP-room, very important. Kost me nu even moeite voordat de hond gaat zitten. Very important. Ja, zijn we weer online? Ja, nou, hallo. Dan moet jij maar even gaan praten, want ik moet... Moet ik mij even praten? Ja, nee, maar wacht maar. Ja, binnen zijn we klein. Dan moet ik zeggen dat. Wacht, je moet eens hard praten. Oh, jawel. Zie die stoffige doek er weer omheen. Ja, ik kreeg klachten over de... Wind. Even eten, gaan we vast. Wat ga je neerzetten? Blijf van me af, wie zit? Je hebt geen lepel. Wil je wat eten? Ja. Kijk eens. Een lepel erbij. Dankjewel. Als je me niet. Waarom loop je blote voeten? Waarom? Ja. Omdat ik dat heel lekker vind. Zijn schoenen gestolen? Ik vind het lekker, maar die steentjes zijn niet echt plezierig hier. Hè? Het is een klote steen. Het ligt er al een paar uur. Ja. Het is gewoon voor iedereen die hier wou. Zo. Kijk, dan kan jij gewoon praten. Ja. De microfoon is een beetje depressief. Ja. Als je er eenmaal zit... Maar met schoentje een beetje aan het bedrijf worden. Ja, toch? Nee, ik kan hem afklimmen. Ik kan nog wat anders gaan doen. Wat doet het doosje hier? Maar we blijven hier aan. Wat doet het doosje? Heb je het tegenwoordig van aan? Een QR-code heb je dan hangen en dan kom je meteen bij Bartepop. Ja. Dan ga je meteen luisteren. Ik ben een kleine eter. Zo low-tech mogelijk. Ik speel tegenwoordig ook jingles af. Kijk, ik heb hier even door. Zullen we zo doen? Rot op, pattenpoel. Komt ie. Rot op, pattenpoel. Ja, ik moet nu even opletten, want je moet hem uitzetten. Ja, kijk eens zo. Rot op, pattenpoel. Anders gaat hij... Nee, liever, ik zit mijn huis aan. Die hebben we niet meer nodig, denk ik, want het gaat allemaal goed. We zijn lekker, jongens. Nou, lieve luisteraar, wij zitten lekker te eten. We zijn live op radio, hoor. Live op radio, pattenpoel. Stilte voor de storm. Ja. Dus je mag even... Want de volgende sessie gaan we zo doen. Even gillen naar de... Naar je vrienden goed. Wat ben ik nou aan het eten? Weet jij er iets van, Richard? Wat je aan het eten bent? Ja, je moeder. Het ziet er heel lekker uit. Vegetarisch. Liefde even haren. Brouwende zus. Liefde aan het leven. En als je echt wel weet wat er is. Dit lijkt een soort hele milde Thaise curry. Die ligt er maar waar zijn die honden dan? Want het is toch een hondenrestaurant? Maar of zetten we die honden nou op te eten? Ja. Nee. Wij moeten af en blaffen. Ja. Als ik naar een visrestaurant ga, dan verwacht ik vis te eten. Oh ja, nu had je hond gewacht. Dus als ik naar een hondenrestaurant ga, dan ja. Oh ja, maar dit is eten met je hond. Eten met je hond. Oh. Heb je dat verkeerd begrepen? Het is niet je hond. Ja, nou, een beetje teleurstellend. Volgende keer. Nou ja, pattenpoel is een hond. Dus ik dacht, gaan we pattenpoel opeten eindelijk. Ja, maar mooi niet. Dan doen we pattenpoel zo aan een rooster. Dat van de buurt, boven de spit. En dan laten we hem zo een uurtje ronddraaien. Jaartje misschien. Nou, ik wil een dagje. En dan gaan we lekker pattenpoel eten. Ik dacht aan een hondenrestaurant, dus een soort oefening voor de fight. Het laatste avondmaal, dat is namelijk dat we pattenpoel opeten. Zullen we volgende keer doen? Leuk. Nou, een leuk idee. Pattenpoel eten. Blanke meneer. Ik weet niet of ze het park leuk vinden. Ik vind het park leuk vinden. Ik ga wel meenemen naar buiten. Je moet wel een beetje in de microfoon praten. Want dan is er oh ja, hoor je niet. Luisteraar er niks aan. Ik hoop dat hij niet naar buiten kan. Eén hoop, maar. Nee, vorige keer hadden we geen pauze. Ze hebben nu even gezegd van, weet je, ook een momentje genoeg. Ah. Er zijn ook meer shifts dan vorige keer. Dit is de vrijwilligerspauze. Ja. Oh. Oh, maar ja, dan zit ik wel een beetje illegaal te eten, want ik kom net aanlopen. Dan heb je massa. Ik heb helemaal niks gedaan. Ja. Ja. Maar ik werk onder het eten, hè? Ja. Ja, gaat gewoon door, toch? Ja, ik werk onder het eten. Ja. Ja. Nou, wel vet. Echt lekker eten, hè? Mm. Ja, goed zo. Oh, ja. Nee, dat kan ze wel. Ja. Ik heb een tijd de woning gehad aan. Maar Suus is gewend voor grote groepen koken. Ja. En ik ben op een gegeven moment de tweede. Ja, dat is een hele business, hè? Ik was een wijnraad. Maar het is al 3 dagen mee bezig gehouden. Ja, een hele mooie tuin die zo naar beneden liep, zeg maar. Maar er is ging ik lekker liggen. Ja, met een eigen vriend en vriendin. Barbecue aan. En dat stond mij. De ruigoed valt een beetje uit elkaar nu, hè, met de oude garde echt. De een naar de ander valt de... Maar het is toch een beetje van die Martin, dat is toch niet zo oud, toch? Ja, Martin, laten we het even over Martin hebben. Want Martin is echt een hele bijzondere geur. Ja. En het blijkt nou dat hij al echt wel in de 70 al ergens was. Wist ik veel. Ik dacht dat hij nog niet zo oud was, maar ja, hij is in de 70. En hij was er altijd. Altijd op Ruikel, maar hij woonde daar niet. Nee, maar hij was er wel altijd. Hij was er elke dag. Hij was elke dag gebruikt. Dat was echt. En hij, maar was echt, en iedereen die met wie je over hem praat, want iedereen weet meteen wie je bedoelt. Iedereen, ook bezoekers, iedereen zonder uitzondering is altijd heel enthousiast. Hij is als een rustig jointje bij de deur. Maar het gekke is dat hij eigenlijk eigenlijk bijna niemand iets weet over wat hij buiten Ruikhoort duurde. Ja, het zullen wel mensen zijn die dat weten. Een soort sociaal leven nog. Het zal niet, ja, weet ik niet. Nee. Maar familie misschien of zo? Ik heb geen idee. Oh ja, er was wel iets van familie. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Hij was niet zo'n prater, hè? Nee. Nou ja, wel, maar niet. Ja. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Weet je, oh, dat heeft iedereen. Ja. Nou, bij hem was het geval dat hij niet altijd zichzelf vindt. Ja. Maar ik moet even luisteren, want ik weet helemaal niet of dit te verstaan is. En ik vind het ja, het is een druk, denk ik. Ik vind het een beetje ingewikkeld. Ja, nee, maar dat is wel goed. Maar ja, dus niemand weet iets. Ja, zou mensen niet weten. Ja, maar dat is heel beperkt. Dus het is een heel speciaal geval. En er is best wel een goede kans dat hij een afscheidsding krijgt op Ruigel. Ja, dat zou toch wel. Nou ja, dat hangt een beetje van de familie. Van de mensen. Oh, ja. Kijk, de familie die gaat daarover. Ja, tuurlijk. En als de familie zegt, nou ja, prima. Ja, ik moet ruiken, dus ruiken, niet dus ruiken. Onderling wel wat aan doet, zeg maar. Weet je. Wij weten helemaal niks over zijn familie. Dus we kunnen daar niks over zeggen. Nee, maar ik bedoel, er komt altijd vanuit ruiken door een ritueeltje voor iemand. Nou ja, nee. We gaan eerst kijken wat de familie zegt. Ja. En dan is het eigenlijk pas aan de beurt. Eventueel met iets of zelf werken. Ruiken kan zeggen, dat is niet van jou. Nee. Maar ik weet nog niet. Als de familie zegt van doe maar, dan kan je ook doen. En als de familie zegt van wel, nee, doe zelf, dan laat je dat eerst gebeuren. Dan kun je daarna zelf. Ja, maar veel festivals. Maar dat denk ik. Toen zei zij tegen mij. Maar goed, ja, dus misschien komende week in Ruigoort. Houd in de gaten. Ik weet het wel, over social media zal het wel heel hard gaan. Hè? Ik denk dat jij dat zo ook weet. Ja, ik weet uit de meeste kennis. Ik moet er geen ja, en Hans gelukkig nog een mooie afscheidspoort van hun. Ja, ik ben daar niet geweest. Ik heb daar ook iemand over gesproken. Dus ik weet niet wat er aan de hand was. Wat vond jij daarvan? Nou, een ode aan hem, zeg maar. Toch een, voordat hij dood is, zeg maar. Een bijeenkomst en een mooie speech. En, Ja, je moet even aandacht geven, zeg maar. Niet ja, echt een ode aan de ja, dat gaat niet meer normaal. Ja, niet er nog is. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ik denk dat ze wel opnames van maken. Kinderen ook, hè? Hm. We nemen kinderen wel mee. Ja. Dus dan kunnen we dat nog terugluisteren. Maar goed, het valt een beetje uit elkaar. De oude garde is zo snel. Nou ja, valt uit elkaar. We gaan gewoon met je dood. Ja. Bij een spiritueel festival is het. Er valt helemaal niks aan elkaar gebruikt. Nee. Daarom mag het valt uit elkaar. Even snel aan het gaan. Ja. Voor de 12 jaar. Ik denk dat we vooral moeten oppassen dat de kernwaarden waar heel veel oude garden voor stonden, dat die niet verloren raken. Ja. Ja, in de toch een nieuwe generatie die nu aanstormt. Ja, dat, en die heel hard bezig is. Ze zijn heel goed bezig voor de nieuwe generatie. Maar er zijn wel gevaren. Nou ja, als de meeste van echt klaar van zich wegvalt, dan ga je natuurlijk een eigen als de oude garde wegvalt. Niet je hand voor je mond. Als de oude garde wegvalt, dan gaat er wel een soort historie verloren. Zeg maar. Nee, dan gaat mijn historie verloren. Er zit er wel onzin uit de kraam. Nee. Er gaat helemaal geen historie verloren. Er gaan mensen dood, die verdwijnen. Nou, hun geschiedenis. Ja. Gaat niet verloren. Hun geschiedenis zit in de harten en de hoofden van alle mensen die hun gekend hebben. Daar zit hun geschiedenis. Niet dat je op je kind moet letten. En de andere twee weekenden zijn ook familieweekenden. Gaat het verloren? Nee toch? Nee niet. Kijk, wat verloren gaat is de mogelijkheid om het uit de eerste hand te horen. En te overleggen. Ja. Nee. Ik neem aan als je jong bent en je gaat doen dat je toch nog wel vraagtekens hebt en dat je het weet hoe het was. Oh. En denkt van in die koers willen we blijven varen. Zeg maar. Als een raadgevende instantie. Ja. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk. Nou, dat is wel een dingetje. Nou ja, ook dat vind ik niet iets wat verloren. Dat is iets wat... Wat next level gaat, omdat de kennis die de mensen die overleden zijn vertegenwoordigen, gevat is toch, in de harten en de hoofden van de mensen om hen heen. Dus die is er wel, maar dat komt eigenlijk. Maar ik mag gewoon zeggen dat het in hard tempo gaat nu dan, dat het snel gaat. Nou, dat vallen wel, ja. Er zijn veel oude mensen die dood zijn. Ja. Het kan ook wel langzamer gaan, het gaat een beetje sneller de laatste tijd. Dat is wat ik zeg eigenlijk. Ik heb minicomfortjes bij me. Ik hoop vers bloed. Maar ja, vers bloed, we zullen zien. Misschien wordt het feit nog groot. Ja, you never know. Ja. Ah ja, weet je, ik vind die herdenkingsbijeenkomst op Ruigord, ik vind ze prachtig. Nee, ja, ik ga er heel graag heen. Ja, nee, is prachtig. Ja, en het is vrijwel altijd een viering van het leven. Klinkt het goed? Nee. We hebben een luisteraar. Ah. Is ook goed te verstaan? Ah. Ah. Dankjewel. Kijk, dat is goede hulp. Want dat weet ik nooit. Dat is spion uit zit. Nee, hij zat daar. Hij vroeg. Dankjewel. Hij heeft een grote fan. Ja, maar dit is toch... Ja, toch? Ik weet nooit hoe het ging. Dat is het allemaal zo. Ik weet alleen wat ik in mijn koptelefoon hoor. En dat heeft niks te maken met wat er eigenlijk in de stream komt. Dat is wel, maar... Je weet het nooit, dus een aantal stappen onderweg die fout kunnen gaan. Ja. Vind jij het niet lekker of zo? Nee, ik heb ook niet. Ik weet je, zo'n bord voor me krijgt, dan heb ik eigenlijk al gegeten een beetje. Ik ben nog... Ik ben met z'n tweeën. Ik veel gewoon. Ik kan het niet. Ah, maar misschien willen we onze nieuwe luisteraar ook wel even inbellen. Oh ja. Ik zal even een telefoonnummer geven. Dat is 06... 06-325-33-990. Mijn gemiddelde is 55, dus het is 6 kilo onder mijn gewicht. Maar er zit wat tijd tussen. Ik zeg het nog een keer. 06. Het gaat over tijd, langzaam gaat het. 425-33-990. Dan gaat namelijk deze telefoon over. Wil jij nog meer van mij? En dan kom je gewoon net als die jingle gelijk in de uitzending. Ja. Het is super. Het is gewoon complete paddenstudio. In de OT die heb ik gewoon in mijn zak zitten. Geweldig. Kijk, en dan zal ik even... shit, ik heb heel veel... Deze moet je echt even horen. Deze moet je echt even luisteren. Ik zal hem maar aanzetten. Wat is dit? Ik ga dus gewoon echt uren zo door. Wat hoor je? Alle mensen ook nog een uurtje. Ja. Ga maar door. Ik wil wel, maar... Waar kom je vandaan, hè? Dat zijn... vroeger had je... radiostations. Ja. Gewoon in de FM. In de lange golf, weet ik veel wel, de golven. En er waren een aantal zenders die... Ja, die waren er opeens. Nee, maar omdat... En die begonnen de getallenreeksen te spuien. Soms letters. Soms deuntjes. Liedjes. Zomaar. Maar meestal getallenreeksen, woorden. En luisteren mensen naar dan. Nou ja, daar is er zelf een onderzoek naar gedaan. En ja, mij is nooit een overtuigend verhaal verteld. Wat het dan echt was, het meest waarschijnlijke is dat het spionage-informatie was. Oh, ja. Ja. Ja. Nee, ik blijf zitten. Ik hoef maar 2 seconden. Het ligt KGB en de CIA en de Mossad en noem maar op, weet je wel. Dat was, ja. Codetaal misschien of zo. Could be. Maar er is nooit een definitieve... verklaring wat het was gekomen of zo, geen officiële erkende. Hoe kom jij dan? Hoor? Nou, het is uitgebracht ja. Op een gegeven moment. Ja. Dit speelde in de Koude Oorlog, hè? Dus, maar je smeert 60 jaar. Daarna doe je glansstof. Dat blijft er niet. Nee, apart. Maar dat doe je gewoon in de maand. Maar ik